Muhterem efendim, Bediüzzaman Hazretleri onca çektiği sıkıntıya ve yaşadığı badireye rağmen asla yolundan dönmemiş, hep iman demiş, hizmet demiş ve aynı noktaya parmak basmıştır. Bizlerse çok defa şahsi ve dünyevi meselelere, bir takım küçük zorluklara takılıp kalıyoruz. Bediüzzaman gibi insanların bu derece sadakatleri, onların ısmarlama birer insan olmalarından, bizim sadık olamayışımız ise irademizin hakkını veremeyişimizden mi kaynaklanıyor? Lütfeder misiniz? Etevela sorunun içinde söylediğiniz o şey, onu belki iyi tespit etmek lazım. Çok doğru, hakikaten. Tavizsiz yaşamış, çok vedakarca yaşamış, peygamberane bir azimle, bir kararlılıkla, bir tavırla yaşamış denebilir. Peygamberane deyince, peygamber demediğimiz bellidir burada. Yani sadıktır, emindir, belli ölçüde peygamberlerin altında bir çerçevede isme sıfatı vardır, masumdur. Fetanetini hep bu istikamette kullanmıştır ve mesajını sunmadan bir an geriye durmamıştır. Enbiya-i zaman mahsus bu sıfat hamse diyelim, bu beş hususiyet, özellik aslında din-i mübini İslam'a hizmeti beruhte eden herkes için çok önemlidir. Belki başlarının sırrı da büyük ölçüde, ilahi teveccühün sırrı da dünyada, o türlü şeylere takılıp kalmamanın sırrı da onda. O zat öyle bir azimle yürümüş. Kendince, bizim kıssaslarımız kriterlerimiz içinde değil, kendini, o evsaf-ı âliyeyi belli bir dönemde kamilane, tamamiyet içinde haiz olmadığını görmüş. Ben o döneme tevbe ediyorum demiş, istiğfar ediyorum demiş. Aslında bizim açımızdan meseleye bakılacak olursa o dönemde de alem İslam'ın kaderini düşünmüş. Ama bir devlet-i âliye var. İçinde Kürt'ün, Arap'ın, Acem'in, Laz'ın, Çerkez'in, Rum'un, Bulgar'ın, Yunan'ın bulunduğu bir devlet, kocaman bir devlet. 11 milyon safkan Türk var, 250 milyon reaya ile, teba ile beraber insan var. Şimdi böyle bir dönemde düşünürken insan herhalde işte biraz da konjonktürel düşünme, öyle düşünmeye gerektirir. Onun için meşrutiyet yıllarında bu adeta bu teşkilat-ı mahsusinin bir adamı gibi dolaşmış hep. Şam'daki hutbesi de o esnada olmuş. Aynı zamanda aşiretlerle, kabilelerle görüşmeleri filan. Hep o döneme rastlar. O dönemde işi bir yönüyle kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Ama ne iddiaçların hesabına çalışmış, ne de başkalarının hesabına, yani o devletin hesabına, bu devlet ayakta kalsın demiş, bayiler olsun demiş. Fakat şartlar değişince, iş başkalaşınca ondan sonra başka tarafa yönelmiş burada. Bu ikinci kez yöneldiği şeyi çok isabetli görüyor. Çok daha iyi anlıyor ki esas milletin problemi din problemi, iman problemi. Bu problemi kökünden halletmeyince, ki Seyyid Kutup hapishane hatıralarında acı bunu itiraf ediyor, başka problemleri halletmek mümkün değil. İman problemi. Ve yine laikalarda kendi ifadesiyle vefat eden 40 insandan İki tanesi ancak kendisini kurtarmış diyor. Demek şüphesiz, tereddütsüz, böyle izanla, iman değil, iman ötesi izanla ahirete giden iki insan olmuş. Öbürleri Allah-u Alem düşmüşler, belki devrilmişler. Şimdi bu ikinci dönemde bana öyle geliyor ki işte peygamberane duruş, tavır, kararlılık çok önemli. Başka vesileyle bunu bir iki defa arz ettim. Salih Özcan, Allah afiyet daim ihsan etsin. Askerlik öncesi Edirne'deydim, ben oraya gelmiştim. Bana giderken bir şey söyledi. Ben hiç unutmam yani, o düşünün 45 seneden fazla oldu. O lafı hiç unutmam. Bana dedi ki bu Bediüzzaman Risaleler, imana müteallik yazdığı şeyler olmasa bile dedi, günümüzde Müslümanlara hizmet adına ortaya koyduğu düsturlar onun bir büyük müceddit olduğunu gösterme açısından yeter dedi bana. Çocuktum, bana çok tesir etti bu. Önemli. Fakat ben sonra onun yerine de başka şey koydum kendimce. Bediüzzaman imana müteallik meseleler yazdı. Çok kimse onları okuyarak Allah'ın izniyle, imanıyla tahkiki imana giden yola girdiler. Taklitten sırtılmaya çalıştılar ve çokları muvaffak oldu. çokları da yollarda, o istikamete yollarda okuyorlar, müzakere ediyorlar. Ve öyle bir atmosfer oluştu ki, kendi ifadesiyle isterseniz ifade edelim, duysalar ki bir yerde bir eser çıkmış, okuyanlar iman ediyor, kuvve-i maneviyeleri takviye edilmiş olur. Bu da onun psikolojik şeyi, tesiri kitleler üzerinde. Bu tesir Mevdudi üzerinde de görülmüştür, Hasan el-Benna üzerinde de görülmüştür, Turab üzerinde de görülmüştür, dünyanın değişik yerlerinde. İslami tecdit hareketlerinin başında bulunan herkesin üzerinde görülmüştür. Okumasalar bile eserlerini, anlamasalar bile, duysalar ki Türkiye'de bizzat çıkmış böyle, bir kısım eserler yazmış. Üniversiteli gençler, liseli gençler onu okuyunca tahkiki imanı kazanıyorlar. Kuvve-i maneviyeler takviye edilmiş olur. Yıkılmış ümitler derlenir, toparlanır. İnsanlar da yeniden bir azim, bir kararlılık tetiklenmiş olur. Yani Bediüzzaman'a bakarken sadece onun alfa tesirinin bulunduğu yere bakmayacaksınız yani. Onun alfası var, betası var, gaması var da dünyanın çok uzak yerlerde bile, bölgelerde bile Hazreti Bediüzzaman mülahazasının büyük tesiri olmuştur. O zatın böyle kararlı duruşu. İşte o duruş açısından Bediüzzaman imana ait eserler olmasaydı, onlar çok önemli, bu layıkalarda olmasaydı, bence onun ta başından sonuna kadar kararlı bir duruşu vardı onun. O duruş bir müceddit olarak yeterdi Bediüzzaman'da. Hiç tavrını değiştirmemiş. Şimdi o duruş çok önemlidir bana göre. İçinizde varsa, yani karakterinizde varsa bu, tabii cibilliyet de önemli bir şey yani. Yani özel yaratılma, sonra o yaratılmanın gelişmesi, inkişafı, karakter diyorsak şayet, varsa hep öyle durursunuz yani. Kendinize zıt bir tavır alamazsınız. Kendinizle çelişebilecek bir tavra giremezsiniz. Hele bu mevzuda asla mütemadi olamazsınız. İnsan bir tabiatı, bir karakteri varsa inhiraf edebilir, düşebilir yani. Adem Safiyullah'tır. Fakat bir memnu meyvede iştihat hatası yapmıştır. Vaktinden evvel, vakti iftar demeden elini uzatmıştır ve bundan dolayı onun için bir zelle sayılmıştır bu. Ama bir insanda o karakter varsa mütemadi olmaz. Onun için hemen doğrulmuş, hemen tevbe etmiş, kurtulmuş. Onun için Hallaç der ki, itaatı Adem'den öğrenmek lazım. Orada bir ters bir şey söylüyor. Sadakati de şeytandan. Bildiğim bildiktir deme. Belki şöyle deseydi daha iyi olur. İnadı şeytandan öğrenmek lazım. Çünkü inat, inadın da bir güzel yanı vardır. Hakta sebatta diyor üstadın verdiği ölçüler içinde. O batılda sebat etmiş. Başka. Her neyse. Yani bir değişiklik yaşamıyorlar bunlar. Hele mütemadi bir değişiklik aslında onlar için söz konusu değil. Duruşları çok mükemmel. Hiç hadiseler, fırtınalar onlara tesir etmez. Daima onlar böyle yol kenarlarında yol gösteren müşir şeyler gibidir. İşaret levhaları gibidir. Hep millet bakar onlara göre böyle doğru yolu bulur. Bunun bir miktarı Allah misyonuna göre Cenab-ı Hak onun cibilliyetindedir. Yani onun tabiatında, özel yaratılışında vardır. Enbiya-i İzam gibi. Bir de şunu görüyoruz. Yani Hazreti Üstad tek başına kalmamış. O yanındaki o halis talebeler, o saf talebeler, eğer o peygamberane azim ve kararlılık içinde, duruş içinde olmasalardı yine bir şey olmazdı. Yine kendisi ifade ediyor. Ben memleketimde ve İstanbul'da buradakinden çok fazla dostlarım, taraftarlarım olduğu halde burada siz, işte ben şöyle zayıf, siz şu kadar az, sizinle yaptığım hizmet 10 kat daha fazla oldu. Hiç şüphemiz kalmadı ki bu sizdeki ihlastandı diyor. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Şimdi bunlar ne mümaşattır, ne birbirlerine pöhpöhtür, çünkü o çok ciddi bir adamdır. Ama bir şey var yani, çok iyi örnek olmuş bu etrafındaki insanlar, yani kimden kime kadar, Hulusi Efendi'den makamı cennet olsun, Hoca Sabri Efendi'ye kadar, bir ikinci fasıl gibi sayılır yani, Hafız Ali'den Hasan Feyzi Efendi'ye kadar, Rüştü Çakın'dan Mustafa Sungur'a kadar. Ben Hoca Sabri Efendi görmedim ama Hulusi Efendi'yi gördüm. Tahir Mutlu'yu gördüm yani. Zübeyir abi'yi gördüm. Bunların hepsi kendi çapında belli hakikati temsil etme adına çok sadık, çok vefalıydılar yani. Ve bugün hayatta olanlar da 3-4 tane insan var. Yani o sadakatin, o vefanın, o tebliğ ruhunun, o hakka aşinalığın adanmışlığı çok ciddi temsilcileri sayılırlar. Demek ki yani ölü olmayan insanlar da her birisi bir yerden gelmiş. Zübeyir Gündüz At bir yerde. PTT memurluğu yapıyormuş. Sungur abi öğretmenmiş bir yerde yani kaçmış gelmiş. Öbür zat Hulusi Efendi gelmiş Üstad Hazretleri'ni bulmuş. Bir subaymış durmuş. Refet abi bir subaymış gelmiş arkasında durmuş. Bunun gibi Sabri Efendi ciddi bir insan. Çok varlar ayıkalarında mektuplarını okuyunca anlıyorsunuz. O kufu var, kalemi var. Bazen yarım sayfa, bir sayfa adeta bir cümle kuruyor orada. Sız, kusursuz bir şeyi var, bir üslubu var, bir ifadesi var. Bu değişik alanlardan gelen bu insanlar yüreklerini koymuşlar ortaya, sahip çıkmışlar o meseleye. Hepsi adeta peygamberhane bir azim içinde o meselenin temsilcisi olmuşlar. Demek ki yani cibilliyetinde var yok, fakat hani bir inkişaf meselesi, bir gelişme meselesi de var Allah'ın izniyle. Değişik zamanlarda Zübeyir abiden Tahir-i Mutlu'ya kadar, ondan Hulusi Efendi'ye kadar. Hatta hatırlarsanız ya 85 senesinde biz oturuyorduk orada Mehmet Bey ile. Bu Üstad Hazretleri diyor ki hani bende de bir okka bal vardı diyor. Bütün şuuru selasede ben birer kaşık kardeşlerime de ikram ettim. Bakiyesi var, daha ne kadar devam eder bilemiyorum. O bal üstadımız vefat ettikten sonra kalmış. Düşünün bak 60 senesi. 85 senesi, 25 sene vefaya bakın. Hulusi Efendi getirdi kaşığın ucuyla. Bana dedi bu üstadımızın o balı dedi. Ben vazgeçme dedi. Ben yuttum onu. Ben tabi ince hesabım yok. Kaba hesaplı bir adamım. Mehmet Bey'e de verdi orada. O da ondan istifade etti. O da ağzını aldı. Ben o da yuttu zannettim. Meğer dışarıya çıkınca o bir kağıda koymuş onu. Çocuklarıma yutturayım bunu demiş. Ben o haline bile abinin hayran oldum. O haline bile. Aslında o talebelerinden hangisini kurcalasanız saf-ı evveli, saf-ı saniye teşkil eden talebe günümüzün insanları açısından huy, karakter, inkişaf etmiş cibilliyetler olarak çok farklı insanlar. Bu dinin tarifinde tefsircilendirdiği gibi din onlarda bir tabiatı saniye haline gelmiş. Yani ikinci bir tabiat, ikinci bir derinlik haline gelmiş. Elbette ki bu farklılık kendisini her zaman hissettirecek yani hissettiriyordu. Onları görünce işte öyle bir farklılık içinde görüyordunuz. Ve yine arz etmişimdir size. Tahir abi baktığım zaman da benim nazarımda bir kutbul aktap tebellür ederdi. Konuşmaları böyle onun. Güldüğünü hiç hatırlamam ben abiyle. Çok beraberliğimiz oldu. O gülmesi mülmesi konuşması bile semavi gibi gelirdi bana. Gökte planlanmış, yapılmış, inşa edilmiş, yere inmiş bir adam gibi gelirdi. Çevresi hep böyleydi yani zaten. Şimdi Allah'ın izniyle onların ektikleri tohumlar yani sizin döneminizde bir başka şekilde oluyor. İnşallah vefa, sadakat, ihlas, samimiyet ve ciddi tebliğ ruhu adanmışlık mülazasıyla bu iş sonsuza kadar devam ettiriyor. Bu insanlar sarsılmamışlardı. İradelerin hakkını vermişlerdi devamlı. Kendilerini zorlamışlardı. Çok kolay değildi. Onlar Allah'tan öyle istemişlerdi. Allah da istediklerini geriye çevirmemişti. Ödûne estecib leküm demişti. Onlar bizi bu davaya hadim kıl demişlerdi. Allah da halis hadimler kılmıştı onları. Hayatlarının sonuna kadar onu devam ettirmişlerdi. Vefada hiç kusur etmeden. Bir hususu yine tekrar etmişimdir. Bir daha müsaadenizle tekrar edeyim. Yani uzun bir süre, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, bugün hayatta olanlara baksanız yani diyelim ki 50'li yıllarda, 48'li yıllarda Sungur abiler tanımışlarsa bakın kaç sene olmuş yani. 55 sene biliyor musunuz? İçinizde yok o yaşta, insan yok. Yani düşünün bir insan 55 senedir başını bir eşeğe koymuş. 55 senelik secdede gibi bir şey bu yani. Azı kolay bunlar. İşte öbürler de öyleydi yani. Vefat edenler de öyleydi. Hayatta kalanlar da öyle bugün. Bugün 70 yaşında, 80 yaşında o son şeyler, temsilciler, şahitler 80 yaşında hepsi. Fakat bunlar çok ciddi bir refah hissiyle hala yerlerinde duruyorlar. Ufukları neyse yani Cenab-ı Hak onların yetiştikleri ortam neyse, kendi ortamlarından aldıkları kültür neyse o kadar, onun hakkını veriyorlar, kusur etmiyorlar. Şimdi geri kalmamak için bence günümüzün nesilleri de iradelerin haklarını verip onlardan ayrı düşmemeye bakmalılar. Yani bir tanesi bir yere gidince orada bir fırtına koparıyor hemen, bakıyorsun orada bir değişim oluyor. Bu açıdan kıvam çok önemli, iradenin hakkını vermek çok önemli. Biz o azim, o kararlılık içinde olursak Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak da o işi bizim tabiatımız haline getirir. Biz de sarsılmadan dururuz, yılmadan dururuz, şikayet etmeden dururuz. Belayı dertten ah etmeden dururuz, ah edip ah yara ahımızdan agah etmeden dururumuz yerimizde dimdik. Eğildiğimiz bir yer vardır, eğilmeye devam edeceğiz. O da Allah karşısındadır. Onun dışında eğilmeyiz. Hep dimdik dururuz Allah'ın izniyle, inayetiyle. Dimdik durmayı Allah muvaffak eylesin. Küçük meselelere takılmak küçük insanların işi. Bir âli himmet olma bizim için hedef gösteriliyorsa şayet, bu dinimizi Allah'ın izniyle insanın iktidar tablosunun gösterdiği hedeflere ulaştırmayı, gayeyi hayal edinmişsek şayet, bizim kendi benliğimize bağlı hareket etmemiz mümkün değildir. Çünkü gayeyi hayal var. Ne nisyan var, ne tenasi var. Nelerin etrafında dönmenin alemi nedir yani? Buyuruyor ki insanlığın iftihar tablosu, benim ismim güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır. Kutuplara kadar ulaşacaktır. Dünyada namı celili Muhammed'in ulaştırılması sallallahu aleyhi ve sellem gerekli bir sürü insan var. Yani neden biz o mevzuda programlanmış gibi adeta, kilitlenmiş gibi onun üzerinde durmuyoruz da ciddi bir konsantrasyon içinde böyle küçük meselelere takılıyoruz. Başım ağrıdı, dişim ağrıdı. Şahsi meselelerim, problemlerim oldu. Ailevi problemlerim oldu. Çoluk çocuk problemlerim oldu. Öyle düşünmemişler ilkler yani. Yine isterseniz Sungur abiden diyeyim ben. Sungur abi öğretmen kaçıp geliyor üstadın yanına. Babası onu tanıma imkanı oldu. Bahsetmiştim size. Babası gelip götürüyor. Bir daha kaçıp geliyor. Adam kaçmış kaçmış gelmiş Üstad Hazretleri'nin yanına. Bunlar hafif alınacak şeyler değil. Bunlar çok küçük insanların işleri. Hiç küçük şeye takılmamış. Ahmet'e takılmamış. Nusungur'a takılmamış. Nerede tercihini kullanacağını biliyor yani. Tercih önemli bakın. Şimdi ben demiyorum size işlerinizi bırakın, çocuklarınızı bırakın, gidin davaya bağlanın da. Fakat bir yerde çok önemli takdirlerde bulunmuş insanlar var yani. Küçük şeyler hiç takılmamışlar. Dinimizin dışında her şey çok küçüktür yani. Biz her şeyi dinimiz için yaparız, büyük dava için. Okul da onun içindir, yurt da onun içindir, pansiyon da onun içindir, üniversite de onun içindir. Okuma da onun içindir, kariyeri yapma da onun içindir, hoca olma da onun içindir. Her şeyi ona bağlarsanız her şey ibadet içinde bir yere oturur. Fakat bu küçük şeylere, o küçük şeylerden dolayı bağlanırsanız kendinizi küçültmüş olursunuz. Biz Allah karşısında küçük olalım, yüzümüz yerde olsun da fakat dava, davaya merbutiyet açısından, o yüce gayeyi hayal açısından bence büyük şeylere himmetimiz var. Yüce şeylere dilbeste olalım. Allah ona göre bize değer verir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyetiniz o ise şayet, bence siz büyük şeyler peşindesiniz. Şimdi buna kıyas ederek bence günümüzde İşlerimizi tasnif etmemiz lazım yani. Ne nedir yani? Neyi nereye koyalım? Kaç numaraya koyalım bunu? Birinci numaraya neyi yerleştirelim biz? Neyi iki elle sahip çıkalım? O diyor ki iki elimiz var. Dört elimiz olsaydı bu iş ancak yeterli diyor. Demek ki dört elimiz bile olsa işte o iş ancak yetiyormuş. Öbür şeylere gelince onlar tabiatımızın ihtiyaçlarıdır. Bu tabi ihtiyaçları gidermezsek açlık gibi, susuzluk gibi, dinlenme gibi, istirahat gibi onu yapamayız yani. Bunlar isterseniz bunlara defi hacet kabilinden şeylerdir diyebilirsiniz. Ama asıl gayeye gelince ilahi kelimatullah'tır. Onun neticesi de rıza ilahidir. Namı celili Muhammed'in dünyanın dört bir yanında şehval açmasıdır. Başka gayemiz olmaz. Başka gayeye bağlanacak kadar Allah bizi deni yaratmamış. Ah seni takvime masar yaratmış. Bir paye vermiş bize. Bu payenin gereği onu ona karşı ona sadakatle yerine getirmemişler. O zatlar böyle hareket etmişler. O zatlarla beraber bulunmanın yolu onlar gibi davranmadan geçer. Methedilmeyi, övülmeyi istemek bir zaaf mıdır? Methedilmeden hoşlanma münafık sıfatıdır. Yaptığı şeyleri yüzüne bir söylesinler, münafıkça bir tavırdır. Öyle kimseler vardır ki onlar يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفَعَلُوا. Hatta Kur'an diyor, yapmadıkları şeyle bile maşallah sen gerçi bugüne kadar yani 5-10 senedir hiçbir hizmet yapmadın, görmedik ama fakat kim bilir ne tohumlar attın yani. 20 sene sonra bu tohumların hepsi başak bağlayacaktır. Böyle denmesini isterler yani. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre münafık sıfatıdır. Gerçi bu bahsettiğim ayetler münafıklar hakkında nazil olmuştur. Fakat Ebu Zer gibi kimseler, Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler burada o türlü tevcihlerde de bulunuyorlar. Hatta Yahudiler hakkında inen ayet-i kerimelerle kendilerini alakadar görüyorlar. Mesela Ömer bin Abdülaziz, Esebtum tayyibatikum fi hayatikum dünya. Dünya nimetlerinden olabildiğini istifade eden, hep dünyayı kendi hesabına değerlendiren ve böylece dünyada her şeyi yiyip bitiren insanlar, dünya hayatında tayyibatınızı yiyip bitirdiniz, öbür tarafa gitmedi bir tayyibat. Diyor ki, bizi alakadar eder bu mesele. Onun için dünya nimetlerinden sadece tadacak kadar istifade ediyor. Zannediyorum hani bu mülazayla bakarsanız üstad da aynı felsefeye kail. Tadmaya izin var diyor, doymaya izin yok. Çünkü o eseftun tayyibat kümf hayat kümü dünya gerçeğine müeddi olur. Temkinli olmak lazım. Dünya nimetlerinden istifade etmeme demek değildir. Biz onlardan şükredecek kadar istifade ederiz. Ve aynı zamanda başkaları adına istifade ederiz. Çünkü bizim iki hayatımız vardır. Bir şahsi hayatımız, bir de milli hayatımız. Milli hayatımız adına bizler milli yapı içinde birer molekül mahiyetindeyizdir. Aldığımız, emdiğimiz, mahsettiğimiz şeyler, sağdığımız şeyler bunlar. Milli hayatımız adına bunları stok yaparız. Ama kendi hayatımız adına önemli değildiriz. Bize bir şey kalmasa da olur. Faziletten de bize bir şey kalmasa da olur. Takdirden bize bir şey kalmasa da olur. Değil mi ki yapılan şeyler milletimizin geleceğine raci ve gelecek nesillere raci? Varsın şöyle olsun yani. Biz şahsi hayatımızı yaşamıyoruz. Şahsi hayatımızı bile başkalarına vakfetmiş, adamış öyle yaşıyoruz. Öyle olsun. Teveccüh bazılarını şımartabilir, küstahlaştırabilir. Hazımsız insanlardır bunlar. Bu insanların küstahlaştırılmaması lazım. Bunlar bir onbaşı seviyesine bile çıktıkları zaman o bir mangayı ifsad ederler, idlal ederler. Çünkü mahiyetler itibariyle, enaniyetleri itibariyle kendilerine verilen her şey şahsi çıkarları, menfaatleri, egoları, bencillikleri adına kullanmaya müsait tiplerdir bunlar. O hakkının çok üstünde, çok büyük istekler peşinde, hatta her şeyi kendine, bencilliğine bağlamış öyle gidiyor. Evet, teveccüh de öyle. Yani katre katre verilecek insanlar var. Ama Niagara çağlayanı gibi, şelalesi gibi hepsini birden üzerine aktacağınız insanlar da var. Birinde hissi şükranı coşturur, tetikler yani. Hazreti Bediüzzaman üzerine aksa her şey, peygamberlere gelen vahyi ölçüsünde ilhamları coşkun gelse ona, başını boynunun altına eğer der ki bütün bunlar hepsi o Kur'an'dandı, bende bir şey yok. Ben müflis bir insanım, eski zekam bile yok der. O bir mahviyet, tevazu ve hacalet insanıdır. O der ki kendi memleketimde İstanbul'da yüzlerce bana ve hizmetime destek olan insanlar bulunmasına rağmen burada 3-5 senesiz ben zayıf hastalıklı böyle muvaffak olduğumuz bu hizmet sizdeki ihlastandır. Sizdeki ihlastandır. Bendekinden değil. İnşallah tam ihlasa muvaffak olur. Beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Demek ki onda mevhibe ve varidatlar daha ziyade hissi şükran ve hissi minneti coşturuyor. Onu tetikliyor. Ama o ölçüde olgunlaşamamış. Hala değişik meseleler hep geliyor geliyor. Benliğine çarpıyorsa şayet o da sürekli davul sesi verecektir. O türlü insanlar. Onun için zararlı olacaktır. Öyle bir davul sesi, bir kısım davul sesine koşanları da onun yanında toplanmaya belki vesile olacaktır. Orada da Hazreti Ömer felsefesiyle, mantığıyla Yani Halid, bakın hiç Halid'in bir günahı yoktur yani. Öldüğü zaman bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı kalıyor. İki devleti yerle Allah'ın izniyle bir etmiş. Şimdi böyle bir insan Yermuk'ta azlediliyor Hazreti Ömer tarafından. Huzuruna çağırdığında çok samimi Hazreti Ömer. Dobra dobra konuşuyor ona. Diyor ki, ya Halid, Allah şahit seni çok severim diyor. Fakat halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Onun suyu taksiri yok bakın. Halkın bulması bile mahsurlu. Ben biliyorum ki bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır. O zaman nedir Ömer'in gayesi? Halid'i de o halkı da şöyle böyle şirk şaibesinden kurtarmaktır. Her sabah diyor muyuz? Allahümme inni euzubike minen müşrike bike şeyin ma ana alem ve estağfurike lima la alem. Bildiğim şirkten Allah'ım sana sığınırım. Bilmediğimden ötürü de istiğfar ederim. Bilemeyerek olur yani. Halid'in hiç haberi yoktur. Sizin hiç haberiniz yoktur. El alem işte çıkıyor. Ülsever diyor ki bugün burada. Amerika hesabına çalışıyor falan diyorlar. Şunu yapıyor diyorlar. Bunu yapıyor diyorlardı. Fethullah Hoca şimdi Birleşik Milletler'in binasında diyor adı anılıyor. O bir meseleyi buraya getirdi. Siz kendinizi biliyorsanız siz getirmediğinizi bilirsiniz o meseleyi. Siz hep bir sevkin, zavallı, sefil çocuğusunuz. O sevk etmiş, siz de insiyaflar içinde bir yere gitmişsiniz. Bir sürü insanın hukuku var. O açıdan Hazreti Üstad kaç yerde vurguluyor bunu. Yani muzaffer bir ordunun ganimeti, fütuhatı paylaştırılacaksa şayet bütün efrada paylaştırılır. Şayet o orduya bir hezimet yaşattırılıyorsa o komutanına verilir. Strateji kusurundan dolayı verilir. Arz edebiliyor muyum? Şimdi böyle bakmanız lazım bu mevzu. Şimdi böyle bakalım da doğru. Belki şu var yani. Nasıl bazı kimseler büyük teveccühler karşısında amudi fikariler o meseleyi taşımaya mukavemetli olamadığından dolayı hemen kamburlaşıyorlar onlar. Allah karşısında kamburlaşacaklarına işte orada kamburlaşıyorlar, kırıyor koyunları. İşte bu mevzudaki müstakim olma da nedir? Onu da hesap etme, onu da hesap etme. Hesabı iyi görme, sırat-ı müstakimden ayrılmama, dengeli olma yani. Takdirde dengeli, sorgulamada dengeli, bazı yanlışları düzeltmede dengeli. Hayırlar adına onu coşturmada, şahlandırmada dengeli. Olumsuz bir kısım hadiselerde serin kanlı olmada dengeli. Kendini salmamada dengeli. Hep dengeli. Çünkü biz her gün 40 defa ihdine sırat-ı müstakim diyoruz. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime ifrat ve tefritten uzak doğru yola hidayet eyle. O yol peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sülahanın, ülemanın, evliyanın, asfiyanın, ebrarın yoludur.